بسم الله الرحمن الرحيم. چار کام کر لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. میرے صحابی, ساری دنیا تیری لٹ جائے, تیرا کچھ بچے ہی نہ, چار چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے. کون سی چار چیزیں؟ صدق الحدیث, بات سچی ہمیشہ کیا کر, حفظ امانہ, امانت کی حفاظت کرنا, عفت مطعم, پوری زندگی کھانا حلال کھانا, حسن خلیقہ, اپنا اخلاق اچھا بنانا. چار چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں, استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں, تو یہ استاد, یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے. اس کا بیٹا, اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے. دوسرا کام امانت کی حفاظت. امانت میں سب سے بڑی فرائض, دوسری امانت ذمہ داری, عہدہ, منصب, تیسری امانت مال کی امانت. زندگی بھر امانت کی حفاظت. اس شخص نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کو دو, اس کو ہی دو. میں کھڑا ہوا ہوں, میری جوتی نہیں ہے, میں کسی کی جوتی نہیں پہنوں گا. کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری نہیں ہے. کسی نے بات بتائی ہے, میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ امانت ہے. پھر سنیے بات سچی, امانت کی حفاظت. عفت مطعم, تیسری بات, حرام لقمے کے قریب نہ جاؤ. بھوکا مر جانا یہ اچھا ہے, شہادت ہے, لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. کل جسد نبت من سحت فالنار اولى به, جس پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا اس کے لیے آگ بہتر. چوتھی چیز حسن خلیقہ, اخلاق اچھا, نرمی سے بات, احترام سے بات, بڑے کا احترام, چھوٹے پہ شفقت, بات اس انداز سے کی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچے, حلال کی توجہ, حرام سے بچنا, یہ اخلاق. یہ تھی چار باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کون کون سی چار باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات, بات سچی ہونی چاہیے. دوسری بات, امانت کی حفاظت. تیسری بات, حلال لقمہ کھانا ہے. چوتھی بات, اخلاق اچھا کرنا ہے.